Arren etheke paidion. Bosque micra polla paidia. Polloi hoi paides hoi exekeinu. Puta paidia. Poi hegune fruudes tin. Tisan fraseie puusti hegune. Uc echo frasei. Luei cae psomisdei to paidion. Απονενημένα εστί τα παιδεία. Κατακλίνει τα παιδεία. Καϊρώσδε. Χικανόν χρόνον επαίσδεται. Κιουμπεύουσιν. Περί του. Κοσμίος έχε. Μεδαμός τούτε εργάσε. Ιδού, θέασαι. Ο Θέιος χέκει φέρον δώρα χαριέντα. Λουίζιον το χέιρ ανακροτέι χουφέδονες. Χέ δε γούνε ου φάινεται. Μόνε μες δε τέις, δεύρο νύν ο χρουζίον.